Άκουσα τώρα αυτή με το μοντάζ. Σε έχει τσατίσει, δικαίως. Καθόλου. Α, καθόλου. Σιγά καλέ. Μη μασάς, παιδί μου τώρα, με το ότι ακούς το ραδιόφωνο, πάει να πει ότι τσατίστηκα κιόλας, σχέστηκα. Σιγά με το πήρα και σπίτι μου. Αλλά δεν μπορώ με τις βλαχάρες πια, δεν μπορώ. Πήρα να μου πεις με την γλυκιά φωνή σου. Χρόνια πολλά. Τόπο Θύμιος. Ποιο? Ότι έχεις γλυκιά φωνή. Α, νόμιζα με την γλυκιά φωνή μου να σου πω χρόνια πολλά, γιόρταζες κάτι τέτοιο, όχι. Βελούδο. Βελούδο. Δεν πίνεις αποστόλη, πίνεις βελούδο. Έρχεται ξανά η Τρόικα στην Αθήνα προκειμένου να μας δώσει τη δυνατότητα να διαλέξουμε το σκηνί με το οποίο θα κρεμαστούμε. Εμφόδε κοίτε έγραψαν ο Λέων με το βόα. Γι' αυτό να ακούς τις σύμβουλες του γέρου μπρος στο τράγου που φάγαμε έψες αργά στη στάνη του Πανάγου. Το σκηνί με το οποίο θα κρεμαστούμε. Το μέγεθός του, την ποιότητά του. Ντουμπου ντουμπουζά, ντουμπου μάγι, αχ θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Ντουμπου ντουμπουζά, ντουμπουζίτσου, στο καζάνι κι η μαμά του Κίτσου. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι και θέλω να τα ακούσετε καλά κι εσείς και όλοι όσοι μας παρακολουθούν. Εμείς με την Τρόικα δεν συγκυβερνούμε. Δεν συγκυβερνούμε. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Ντουμπου ντουμπου και τα μπουμ φάγαν τη γρία. Ντουμπου ντουμπου ντουμπου και μπαμπουμ πέσαν όλα τα ταμπού. Δεν συγκυβερνούμε. Εμείς με την Τρόικα συγκυβερνούμε. Ντουμπου ντουμπου ζα ντουμπου μάγι, αχ θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Είχα, νίξαμε. Ντουμπου ντουμπου ζα ντουμπου ζίτσου, στο καζάνι κι η μαμά του Κίτσου. Ωρε του Κίτσου η μα, η μάνα κατουρτάν στην άκρη στο ποτάμι. Εάν έχουμε τη λήψη κάποιου μέτρου, το οποίο επιβαρύνει, θα έχουμε ακριβώς αντίστοιχου μεγέθους μέτρα τα οποία ελαφρύνουν. Με το ποτάμι μάλλονε. Ντουμπου ντουμπου και τα μπουμ φάγαν τη γρία. Ντουμπου ντουμπου ντουμπου και μπαμπουμ πέσαν όλα τα ταμπού.